Avui a Dia a Dia us hem proposat parlar de teatre, dies adequats per, ja que estem de vacacions o de dies de festa, per fer una, diguem, una aturada de fer el que habitualment feim i anar a recrear-nos a fer el que ens ve de gust. Per exemple, anar en el teatre. Can Ventosa, dies 1 i 2 de novembre a les 9 i mitja de la nit. La companyia és l'Increat Teatre i el director és en Vicent Tur, el nostre estimat Vicent Tur, que està avui en altres. Li donem la benvinguda. Vicent, bon dia i bona hora. Molt bon dia i salut. Com anam? Això és el que et preguntava jo i volia saber de tu i de la teva família teatrera i també la teva família de casa. Estan tots molt bé, moltes gràcies. Molt bé. Bueno, l'Increat Teatre ha donat la volta quasi bé a Silla, ha estat per tot arreu, conta-mos per on heu estat i ara heu recorregut a Vila, a Can Ventosa, per presentar-nos una de vampirs. Una de vampirs, sí, com tu dius, és una obra que bé, ja ha passat per alguns escenaris, ha passat per Casserres, ha passat per Formentera, per Santa Eulària, i ara, bueno, anem a Can Ventosa una mica per tancar el tema Eivissa, la volem dur fora també, però per tancar el tema Eivissa ho tancarem segurament aquests dos dies que tenim, el dia 1 i 2, a Can Ventosa. Bé, és una obra de vampirs, com el seu propi nom indica, no?, que és un tema que, bueno, nosaltres vàrem pensar que si tothom feia novel·les de vampirs, de pel·lícules de vampirs, a veure per què no podíem fer nosaltres una obra de teatre de vampirs. Per què no? Per què no podíeu fer vosaltres una obra de vampirs? Però conta'm-nos una miqueta la sinopsis. A què se trobaran, que serà de por? Tendrem que anar abraçats uns dels altres? Tendrem que dur ais? O què és el que tendrem que portar? Els ais, si us agraden, els podeu dur. I les cebes també, mentre no les tireu en els actors. I no és ben bé una obra de por, perquè bé, tu saps que en el cine el terror és un gènere que sí que és molt freqüent i funciona molt bé, però funciona molt bé perquè el llenguatge de cine s'adapta molt bé en el terror. El del teatre no s'adapta tan bé, no? I era el repte una mica que volíem assumir. Evidentment, no aconseguim causar els mateixos efectes que causa el cine, no? Sí que hi ha una banda sonora inquietant, sí que hi ha alguns aspectes inquietants de l'obra, també n'hi ha molts altres de còmics, però una mica intentant fer una obra de vampirs, el que ha passat és que ens ha sortit un híbrid de moltes coses que al final trobem que és coherent, però que està fet de molts elements i que en realitat el que és de subgènere terror, diguem, només és un 20%. L'altre és una mica de teatre de l'absurd, una mica de farsa, una mica d'altres elements. Ja, però vaja, diguem, la posada en escena, la escenografia, més o menys a què ens trobarem? Depèn de la peça. Pot ser el primer que s'hauria d'explicar, que la vampir reuneix quatre peces breus que tenen, diguem, personatges diferents. La primera que veurem passa en un teatre, llavors el teatre pràcticament despullat només amb un balcó que hi ha darrere. L'element escenogràfic més important, que és quasi constant, excepte la darrera escena, és un balcó que es va adquirint amb unes cortines que es mouen així suaument i que va adquirint diverses tonalitats segons l'ambientació de sobre. L'escenografia en altres en gastam normalment molt poca. És una marca de la casa. Per què? Perquè ens agrada moure els espectacles tot el que podem i com més escenografia et carregues, més impossible és moure'l, sobretot avui en dia que són temps de crisi. Yeah. Llavors, a veure, arguments de les peces es lliguen totes pel tema dels vampirs, però diguem que van des de la història d'una actriu que ha fet unes determinades coses per arribar a obtenir un paper protagonista, fins a temes molt més contemporanis, com per exemple la història d'un senyor jubilat que, bueno, que a través de les pràctiques bancàries, diguem que li han vampiritzat els estalvis i la vida. Jo no sé, jo per aquí sent coses rares. No sé. Això no devia ser el principi de thriller amb aquest Jackson. En vez de vampirs són zombis d'aquestos, no sé com se diu. Aquest sí que era el principi de thriller. Sí. És que s'obria una porta i dic... A tota obra de... Sí, sí, i en aquesta obra de teatre també hi ha un moment que s'obre una porta, la veritat és que sí. Sí, sí, no, coincideix al 100%. Què més voleu saber? No, volia saber, no sé, exactament, ja hem parlat de sa posada en escena, quant de temps fa que la vareu estrenar? Això es va estrenar... Has dit que havíeu estat a Casserres, Santa Eulària, Formentera... Jo passes fetges són molt dolents, s'ha estrenat dins de l'any d'enguany, però jo crec que és gener o febrer d'enguany, de 2013. Gener o febrer de 2013, sí, i heu fet tant de recorregut? O sigui, no n'han fet gaire. Si el problema una mica de fer teatre a Eivissa és que realment fas una representació aquí, clar, no hi ha una quantitat de públic molt, molt grossa, fas una representació aquí, després una altra allà, després una altra allà, i bueno, el d'anar-se'n pel món sí que és una aventura. Ara, per exemple, tenim, no aquesta obra, en tenim una altra obra en repertori, que és El gat amb botes, un infantil que realment no té res a veure amb aquesta, i m'ho anàvem al Festival de Manacor, dia 24, aprofit per dir-ho. Ah, i clar, això també és una... Bueno, és tot una història per un grup d'Eivissa, que és avui en dia, que realment no hi ha ajudes ni per trasllats, ni per transports, ni per res. És tot una aventura, moure una obra de teatre a les Illes Pitius i a les Illes Balears en general és tot una aventura perquè no hi ha molts espais, no hi ha moltíssim de públic, llavors realment els grups de teatre feim... Jo crec que fem un esforç, no?, per mantenir la cosa. Sí, a vegades mos queixem de que no hi ha activitat, de que no hi ha res, però llavors quan hi ha, realment la gent a vegades no respon el que tindria que respondre. Saps qui se'n queixa? La gent que no surt de casa. Sí, exactament. És el que passa. Sí. M'has dit que tenia una sortida, i això està molt bé, o sigui, portar el teatre fora de les nostres illes està, però que molt bé. Sí, està molt bé. I ara, per una companyia petita, sempre és un esforç de producció important. Vull dir, encara que només sigui lligar-ho, més intentem lligar altres fetges a Vampirs, també la volem intentar portar fora, però bueno, és una mica por tu pròpia cuenta y riesgo, saps què vull dir? Que igual te'n vas a un lloc, i perquè aquí a Eivissa, més o menys, hi ha contes que pots tenir un públic, però per fora que no et coneix ningú, és molt més complicat, no? Això és el més difícil, però també és molt més fàcil si hi ha ajudes, si hi ha una miqueta de subvenció, però avui fiets, toques la porta però te la tanquen, no? Sí, no, nosaltres ni la toquem. Bé, què significa Vampirs relacionat entre, bueno, en tot el que teniu? Perquè teniu altres muntatges, La Rateta, teniu Els Enamorats, teniu Parella Oberta, teniu moltes obres. Ja duim uns quants anys i duim ja una certa trajectòria. Mira, aquesta obra era, nosaltres sempre havíem volgut, perquè a tots, a la part, diguem, en el nucli dur de l'Increat, el gènere de terror mos agrada. I sempre havíem volgut fer-ne una de terror i no trobàvem textos, de manera que, com, aprofitant que el director també és dramaturg, aquesta l'he acabat escrivint jo i ha sortit el que ha sortit. Vull dir, no, jo no vull enganyar ningú, ja ho he dit abans, que la gent no s'esperi que veurà una obra de teatre de terror en el mateix sentit que es mira una pel·lícula de terror, no és exactament el mateix. Però sempre he volgut fer-ho, llavors aquesta obra representa la culminació d'un desig, d'una aspiració o d'un capritx, si vols, que teníem tots i que era fer-ne algun dia una en el teatre, una de terror, perquè realment si te pares a pensar, si ets aficionat al teatre, o la gent que mos senti que són aficionats al teatre, si es paren a pensar veuran que realment en teatre hauran tingut molt poques oportunitats de veure coses que s'acostin en aquest tipus de gènere, no? Vareu començar el 99 i heu set els mateixos, més o menys, el mateix grup d'actors i actrius que sou ara, en Juanjo, en Inma, en Àlex i en Xico, i tu, lògicament. Això és el nucli dur. Quan he dit nucli dur em referia a aquestos. I després, si s'obre, diguem, és més, requereix més gent, doncs s'amplia normalment a més gent. Hem treballat amb molta gent diferent. Yeah. Però, bueno, sempre va bé fer les obres en... un número de gent reduït, perquè si no, el de moure'l realment ja és totalment impossible. Ja. Bé, idò, recordem una altra vegada, dies 1 i 2 de novembre, uns dies molt assenyalats i per sobre que se presenta, pues, quizà en altres èpoques no ens haguéssim atrevit a presentar aquesta obra, però avui en dia, amb s'introducció de Halloween i tota aquesta història, pues, clar, està de moda, no? Està completament de moda. Nosaltres, home, ja fa dies que ara malament ha quedat amb totes aquestes dates i és per mort d'això, no? Una mica per vendre el producte en Halloween. La veritat és que el Halloween, t'agradi o no t'agradi, ha aconseguit ser la tradició dominant per aquests dies. Les guarderies celebren Halloween i això està dat i beneït. Vull dir, haurem de compatibilitzar els panellets amb Halloween. No tenim més remei, Maribel. I tant. Sí, no. Però amb dos coses... Ja fa dies que parlen de Halloween i Halloween amunt i avall i d'on ho treuen, doncs no ho sé. No. Amb dos coses poden casar perfectament. O sigui, mos podem menjar els panellets vestits de carabassa. Exacte. Perfectament. Jo no ho pensé, però ho podem fer. Jo tampoc. No, però cada vegada s'està introduint més la festa, aquesta festa de Halloween, i què hem de fer? Què hem de fer? Patir i sofrir? Què hem de fer? Molt d'èxit, com es diu. Jo no m'agrada massa dir això de molta merda, però es diu i... Es lletja, eh? Es lletja. Però jo vull saber d'on va sortir aquesta expressió, però realment és el que se'ls desitja a tots els actors i actrius davant d'un aconteixement així, que és la presentació d'una obra en què ja estigui representada a altres llocs, però s'estrena a Can Ventosa, que és important, de vampirs. Record, dia 1 i 2, ho recomanam des de Ràdio Èxit, a les 9:30 de la nit. Molt d'èxit, Vicent, de veritat. Moltes gràcies, Maribel. Moltes gràcies, una abraçada. Adéu. Adéu.